sudati. Nagtitinda ng drug sa kalye. Mag-ingat ka, sinta. Huwag kang basta magtitiwala. Hindi mo ba nakapansin? Mabuti pa ipakulong na natin. Sinikat o tatanya. Kaya siguro siya mayaman. Huwag ka sanang maniwala. Sapagkat mahal kita at walang ibang nakagawa kundi sirain ang pangal niya. Sinta. Boyfriend mo ay may pagkabaliw. Mahilig siyang kumain ng basura at buhangin. Ano ngayon kung pogi siya? Mukha naman siyang huwag mo sana sasabihin na lang galing sa'kin ang lahat ito. Ang sabihin mo na lamang ay may nag-text sa'yo at di mo alam kung sino at kasama. Maniwala